Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 sierpnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pomorska policja publikuje wizerunek poszukiwanego za zabójstwo kobiety w Gdańsku. W odpowiedzi na ukraiński atak na obwód kurski Rosja może przeprowadzić próbę jądrową, nie wyklucza historyk wojskowości. Udany eksperyment na Kłodnicy w Śląskiem zapobiegł przedostawaniu się złotej algi do Odry. W Trójmieście trwa obława za sprawcą zabójstwa kobiety. Jej ciało znaleziono w pobliżu wzgórza Pachołek w Gdańsku-Oliwie. Pomorska policja opublikowała wizerunek podejrzanego. To 49-letni Emil Piotr Radomski. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Nieoficjalnie ustaliłem, że ofiarą jest 35-latka z Gdańska, a zabójcą może być jej były mąż, który mieszka w gminie Żukowo. Do ataku doszło przed 18 w okolicach ulicy Spacerowej w Oliwie. W lasach w okolicach Oliwy i obwodnicy Trójmiasta cały czas trwa policyjna obława. Są funkcjonariusze z długą bronią i psami tropiącymi. Sprawca zabójstwa może być uzbrojony. Policja prosi wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat miejsca przebywania mężczyzny lub widziały go o kontakt. Atak Ukrainy na rosyjski obwód kurski jest sytuacją bezprecedensową w historii stosunków międzynarodowych, dyplomacji i w dziejach współczesnej wojskowości. To pierwsza sytuacja po II wojnie światowej, gdy siły zbrojne państwa nienuklearnego wkroczyły na terytorium mocarstwa nuklearnego i się tam utrzymują, podkreślił historyk wojskowości Krzysztof Kubiak. Gość Polskiego Radia 24 ocenił, że ryzyko eskalacji ze strony Rosji jest duże. Dopuszczałbym na przykład taką sytuację, w której Rosja przeprowadzi na swoim terytorium, na jednym ze swoich poligonów, próbę jądrową, na przykład próbę powietrzną. Jako że obowiązuje moratorium na próby powietrzne, tego rodzaju działanie byłoby bardzo, bardzo silnym podkreśleniem tego nuklearnego statusu Federacji Rosyjskiej. Krzysztof Kubiak powiedział, że kosztowne byłoby użycie taktycznej broni jądrowej w obwodzie kurskim, atakowanym przez Ukrainę. Sojusznicy, zdaniem eksperta, mogliby się od Rosji odsunąć. Hamas ponownie oskarżył premiera Izraela Benjamina Netanyahu o utrudnianie zawarcia porozumienia w sprawie rozejmu i wymiany zakładników w strefie Gazy. Palestyńska grupa bojowników stwierdziła w oświadczeniu, że Netanyahu jest w pełni odpowiedzialny za udaremnianie wysiłków mediatorów, utrudnianie porozumienia i ponosi pełną odpowiedzialność za życie zakładników w Gazie. Kilka godzin wcześniej premier Izraela oskarżył Hamas o to, że on jest przeszkodą w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni w strefie Gazy. Wezwał też do zwiększenia presji na palestyńskich bojowników przed nową rundą rozmów pokojowych. Wieczorem do Tel Awiwu przyleciał sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jego wizyta ma na celu wzmocnienie presji dyplomatycznej na osiągnięcie w przyszłym tygodniu zawieszenia broni w strefie Gazy i zakończenie konfliktu między Izraelem a Hamasem. Przynosi efekty eksperyment na Kłodnicy w województwie śląskim. Od wtorku do wody dodawany jest perhydrol, który ogranicza rozwój złotej algi. Substancja dozowana jest poniżej jeziora Dzierżno-Duża, w którym dochodzi do masowego śnięcia ryb. Eksperyment zapobiegł przedostawaniu się algi do Odry, do której wpada Kłodnica, mówi szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska. Eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu wpływa na znaczną redukcję złotej algi. Ta redukcja ma miejsce nawet w minimalnym ujęciu o 95%, w maksymalnym nawet zdarzało nam się uzyskać osiągnięcia w godzinach nocnych 99%. Eksperyment będzie kontynuowany aż do poprawy sytuacji w kanale Gliwickim i jeziorze Dzierżno-Duże. Ze zbiornika i kanału wyłowiono dotąd ponad 100 ton śniętych ryb. Wysoka temperatura, nasłonecznienie i mało opadów. Taka temperatura niepokoi na początku sezonu grzybiarzy. Podkreślają, że dotychczasowe zbiory, szczególnie na południu, były najmniej udane od lat. Wiesław Kamiński z portalu nagrzyby.pl zachęcał w Polskim Radiu 24, by w poszukiwaniu leśnych przysmaków przeszukiwać większe obszary lasu. Podkreślił też, że w przyszłym miesiącu aura ma sprzyjać grzybiarzom. Jest często tak, że las odległy gdzieś od parę kilometrów, w jednym są grzyby, w drugim nie ma. Wszystko to wynika z tego, że w niektórych miejscach te opady są takie punktowe, gdzie niegdzie pada, a gdzie niegdzie nie i trzeba trafić zawsze w te miejsca, gdzie jest więcej wilgoci. W sierpniu poszukiwacze leśnych przysmaków mogą natrafiać na podgrzybki, gąski, maślaki czy borowiki. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Otwieramy drugą godzinę audycji Samocha. Ale dla Państwa bardzo dobrą informację. Nie jestem sam. Razem ze mną w studiu Zofia Jelnicka i Ola Rzepka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zofia Jelnicka, flecistka, kompozytorka, improwizatorka, Ola Rzepka, perkusistka, pianistka, kompozytorka, performerka. Spotykamy się, bo przyjęłyście zaproszenie, z czego jestem bardzo dumny. Dziękujemy. A poza tym, no cóż, ukazała się płyta, która została przez was zarejestrowana. DE, Litium. Powiedzcie, czy najpierw był pomysł na duet, zespół, czy najpierw był pomysł na nowe odczytanie twórczości Hildegardy z Bingen, bo ta średniowieczna mistyczka jest tutaj, powiedziałbym, punktem centralnym, punktem odniesienia waszej opowieści o tym, co znalazło się na płycie. To jest troszkę pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Tak jest. Jak tylko zobaczyłam Zosię na scenie w trio i ją stwierdziłam, że bardzo pragnę z nią grać, zaprosiłam ją do duetu, a pomysł z Hildegardą kiełkował w mojej głowie od kilku lat. I nie wiem, w którym momencie te punkty się połączyły w głowie. Czyli gdy zobaczyłaś Zosię na scenie, pomyślałaś, świetny będzie duet do Hildegardy? Nie od razu, ale jak umówiłyśmy się na próbę, zaczęłam myśleć, co mogłybyśmy zagrać. A jaka jest wersja Zosi? Spójna z tym, co Ola mówi. Pierwsze nasze próby to były takie próby poznania się muzycznego, chociaż my miałyśmy już okazję grać w innym zespole wspólnie, w zespole Brzoska Kolektyw z katowickim poetą Wojtkiem Brzoską, no to jednak w takiej improwizacji, w takim poznawaniu swojego języka mogłyśmy prawdziwie się poznać dopiero na tych naszych próbach. No i to chyba też wpłynęło na to połączenie się kropek u Oli. Tak, duet i chyba gdzieś tam w tle pojawiał się Oli pomysł. No to skoro Ola tutaj jest za to wszystko odpowiedzialna, to powiedz, co tak bardzo podobało ci się w grze Zosi. Zosia teraz nie słucha, że chciałaś z nią grać. Ja myślę, że intuicyjnie poszukiwałam osoby, z którą będę mogła połączyć dotychczasowe moje doświadczenia muzyczne. To znaczy, z jednej strony to, że po ukończeniu klasycznej edukacji muzycznej właściwie wpadłam w taki świat awangardowo-rockowy, bardzo swobodny. I później, właściwie to było rok przed pandemią, kiedy stwierdziłam, że muszę na nowo zdefiniować się muzycznie. I zamknęłam się w pracowni. Potem szczęśliwie nastąpiła pandemia i ona przedłużyła ten okres zamknięcia mojego. No i właśnie jakoś tak gładko przeszłam do świata tego improwizowanego. No i właśnie u Zosi zobaczyłam chyba połączenie tych światów. Z jednej strony taki background muzyki poważnej, ale duża swoboda w improwizacji, radość z grania i swoboda duża. Mhm. Ale nie zawsze tak się dzieje, że kiedy spotykamy drugą osobę, to czujemy, że to będzie idealny partner, idealna partnerka. Chcemy z nim grać, po czym okazuje się, że jednak coś nie wychodzi. Myślę, że muzycznie już mam na tyle doświadczenia, że intuicyjnie jestem w stanie wyczuć takie osoby. Mhm. Albo mam takie szczęście, nie wiem. Dobrze, to teraz Ola nie słucha. Zosiu, powiedz, co wiedziałaś o Oli? No, ja Olę znałam rzeczywiście z tego jej bardziej rockowego dorobku i w sumie byłam ciekawa, jak ta nasza współpraca będzie się układać. Niemniej wiedziałam, że jest to otwarty umysł. No i to dla mnie jest czymś, co bardzo cenię wśród muzyków. No i dlatego bardzo ochoczo weszłam w tę współpracę. I nie pomyliłam się w swoich przypuszczeniach. Hildegarda z Bingen jest tutaj postacią kluczową, jak powiedziałem, dla płyty Litium. Średniowieczna mistyczka, postać, powiedziałbym, wielowątkowa, która łączy nie tylko kwestie muzyki, filozofii, literatury, medycyny, kuchni, właściwie wielu dziedzin. Czym, Olu, zafascynowała cię Hildegarda? mówiąc prosto, całokształtem, ale bardzo podobała mi się nasza spokojna praca nad tą płytą. Nie dałyśmy sobie żadnego deadline'u. Właściwie chyba około roku zajęło takie spokojne studiowanie źródeł w postaci tekstów pisanych, zapisów nutowych. Tłumaczyłyśmy sobie też jej teksty. I to wszystko stało się inspiracją do naszych poszukiwań muzycznych. I to wszystko można odnaleźć w tych dźwiękach, chociaż czasami są to, powiedziałbym, bardzo ulotne impresje. Tak, są ulotne. Moja obawa w dużej mierze była też skupiona na tym, czy ta płyta nie będzie niespójna stylistycznie. Ale myślę, że udało się znaleźć jakiś taki pierwiastek spajający, który jednak dźwiękowo gdzieś tam, nawet jeśli te poszczególne rzeczy odbiegają dosyć mocno stylistycznie od siebie, to są spójne. Zosiu, to pasją do Hildegardy zaraziła cię Ola, czy już wcześniej wiedziałaś, z kim mamy do czynienia? Nie, zdecydowanie Ola mnie zaraziła tą pasją i jestem jej bardzo wdzięczna za to. Też Ryśkowi Lubienieckiemu, który nam pokazał wiele miejsc, w których można szukać ciekawych informacji, a z którym to działam w zespołach różnych i też przyjaźnimy się. I tak, bardzo zainspirowała mnie ta postać, nie tylko jakby samą swoją historią i tym, kim była, no ale dla mnie to, co ona tworzyła, jest takim zatrzymującym w miejscu dziełem. I to dla mnie było bardzo, bardzo inspirujące. Z jednej strony zatrzymującym w miejscu, a z drugiej wykraczającym setki lat. Tak. I nadal jest to fascynujące, że są to tak aktualne myśli. Czyli rozumiem, Stivias znacie już na pamięć, jej wszystko jest... Tak jest. Okej, dobrze. Deus Enim to była kompozycja, która rozpoczęła nasze spotkanie, to wybieramy O Virtus Sapientiae. I tak to brzmi. O Virtus Sapientiae, fragment pierwszej debiutanckiej płyty Litium duetu D. Zofia Ilnicka i Ola Rzepka razem ze mną dzisiaj w studiu. Czy wiecie, że istnieje Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy? Nie. Muszę się do czegoś przyznać. Otóż zawsze jak idę na pocztę i czekam w kolejce numerek, później trzeba poczekać do okienka, to mamy mnóstwo gazet bardzo dziwnych. Nie wiem, dlaczego akurat na poczcie, ale tak jest. I tam zawsze jest nowy numer kwartalnika, który nazywa się Hildegarda. Ja go zawsze wtedy czytam w tej kolejce. Także regularnie ukazuje się, są przepisy, są myśli, są słowa. Także coś takiego jest. Skontaktujcie się. Musimy nabyć. Musimy zgłębić. Może wydadzą wam kolejną płytę. To teraz powiedzcie, jak powstawał ten materiał, ponieważ tytuły, które pojawiają się na płycie, odnoszą się bezpośrednio do kompozycji Hildegardy. Hildegarda tworzyła muzykę jednogłosową, monodyczną, która najprawdopodobniej była przeznaczona do wykonywania przez siostry zakonne, z którymi mieszkała. To, jak rozumiem, jest taki bardzo daleki punkt odniesienia. No, co do tego nie ma wątpliwości, ale w jaki sposób potraktowałyście tę inspirację? Częściowo próby wyglądały tak, że miałyśmy wydrukowane zapisy notowe i improwizowałyśmy na ich bazie. Czasami działo się tak, że robiłam wcześniej, przygotowywałam przed próbami jakieś takie podkłady elektroniczne, do których improwizowałyśmy i one w różnym stopniu dotykały oryginałów. To znaczy trochę na zasadzie, tak jak powiedzmy traktujemy wariacje współczesne, czyli nie opracowanie całego tematu, tylko możemy się skupić na jednym motywie bądź na frazie. Myślę, że z punktu widzenia rytmicznego dla mnie było bardzo ciekawe to, że jest to zapis swobodny, to znaczy frazowanie jest uzależnione od tekstu. W związku z tym rytmicznie, pulsowo sprawa była w zasadzie bardzo otwarta i dla nas ciekawe było poszukiwanie tych fraz. Ale oczywiście kwestia zapisu wysokości dźwięku jest ustalona u Hildegardy, zatem to też było jakimś tam, jakąś inspiracją dla was? Tak, jak najbardziej. Nawet w niektórych utworach pojawiały się cytaty z jej utworów, ale też o czym chciałabym wspomnieć, to inspiracje literaturą Hildegardy, gdyż też zdarzało nam się pracować tylko z tekstem. To znaczy, że brałyśmy jakiś tekst, który jakoś próbowałyśmy tłumaczyć na polski, żeby jak najlepiej go zrozumieć i próbowałyśmy łapać inspiracje jakieś, które z danym tekstem są związane i do tego tworzyć muzykę, więc zarówno ta warstwa muzyczna, jak i warstwa tekstowa była obecna przy tworzeniu tych utworów. Ale ja też słuchając waszej płyty czasami odnosiłem wrażenie takiego dużego zderzenia i kontrastu. Co było słuchać przed momentem? Bo oczywiście oryginalny utwór Hildegardi Virtus Sapientiae brzmi, jak państwo mogą się domyślić, zupełnie inaczej. Czy chodziło też o jakiś taki rodzaj nie wiem, zderzania współczesności z tym, co było kiedyś, waszych pomysłów na muzykę, odczytywania tego w sposób, no powiedziałbym, może czasami przekornie zupełnie inny? Myślę, że nie tyle chodzi o zderzanie, ile o filtrowanie przez naszą wrażliwość współczesną. Czyli nie w kontrze, tylko na zasadzie przetrawienia tego, przez co jakie jesteśmy teraz w XXI wieku. Ale płyta nosi tytuł Litium. I żeby nie było żadnych wątpliwości, Hildegarda tak nie nazwała żadnego ze swoich utworów, a tak nazwał swoją piosenkę niejaki Kurt Cobain. Jaki jest związek Kurta Cobaina z Hildegardą? Tak, no tu jest znowu pytanie do mojej głowy, w którym momencie te kropki się połączyły, to znaczy jakiś czas temu zrobiłam polskie tłumaczenie utworu Litium, pracując nad spektaklem teatralnym. Ten utwór ostatecznie nie wszedł, ale bardzo mnie zaciekawił kontekst tytułu właśnie i tak dotarłam do tego, że lit medyczny stosowany jest w leczeniu depresji. Z kolei Hildegarda też kładła duży nacisk na zdrowe odżywianie, na kontekst z naturą, czyli coś, do czego teraz właściwie powracamy, wariując we współczesnym świecie. No i właśnie wydało mi się interesujące zderzenie tych światów jako taki komentarz osobisty, żeby płyta nie była z samą Hildegardą. Także utwór Litium w warstwie tekstowej właśnie opiera się na wymienianiu właściwie zalet i nazw medycznych litu i jest taką swobodną dosyć impresją na temat utworu Nirwany. Czyli tak, utwór Nirwany, wasza swobodna interpretacja, broń Boże, proszę nie traktować tego jako coveru, tak tego absolutnie nie można odczytać. Czy kwestii muzycznych możemy poszukiwać wspólnych? Znaczy ja zadając to pytanie, wiem jaka jest odpowiedź, ale chcę, żebyście to wy powiedziały. Muzycznych między Hildegardą? Między Kurtem Cobainem a wami.

lithium medication. Certain lithium compounds, also known as lithium salts, are used as psychiatric medication, primarily for bipolar disorder and for major depressive disorder. Lithium is taken orally. Lithium is widely believed to prevent suicide and often used in clinical practice towards that end. However, meta-analyses, faced with evidence-based limitations, have yielded differing results, and it therefore remains unclear whether or not lithium is efficacious in the prevention of suicide. As of 2017, lithium was marketed under many brand names worldwide, including Gade, Calif, Camcolit, Carbolin, Carbolet, Carbolit, Carbolithium, Carbolithium, Carbonato de Lithio, Carboron, Seglucin, Contemol, D-glucansor, lithium salts, ethanolin, lithium and zinc sulfate, ethalate, lithium and zinc sulfate, elcal, escalate, escalate, granadium, hypnorex, calidium, carlate, molythium, liquid, lacar, lacardium, lidin, ligulin, lilipine, lilitin, linus, lime, liscanum, litterex, lithane, lithium, lithicar, lithii carbonus, lithii citrus, lithiothorm, lithiophor, lithionic, lithium, lithium aceticum, lithium aspiraticum, lithium carbonate, lithium carbonate, lithium citrate, lithium lithium glucose, lithium glucose, lithium carbonate, lithium carbonate, lithium citrate, lithium lithocaine, lithocaine, lithocaine, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, lithium, specific biochemical mechanism of lithium action in stabilizing mood is unknown. Unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown, unknown. Lithium, dwukrotnie. Rozpoczęliśmy od utworu oryginalnego Kurta Cobaina i zespołu Nirvana z 1991 roku, a przed momentem Lithium, powiedziałbym tak, impresja, duet D, czyli Zofia Ilnicka i Ola Rzepka. To jeszcze zapytam o to zestawienie. No, powiedziałbym, że dość swobodne. Tak. Bardzo dziękuję za to głęboki komentarz naprawdę do tego, co się wydarzyło, ale tak jak wspomniałaś, bo chciałbym, żeby to było też jasne, ważny był tekst tutaj i ważne to, co pojawiło się i w oryginalne Cobaina i później w tutaj tekście, który pojawił się w waszej kompozycji już. Tak, myślę, że to jest ważny wątek, ponieważ jest to tytuł całej płyty, spajający jakby treściowo, jest to jedyny utwór z tekstem też na płycie. Innych nie ma, także uprzedzamy same utwory instrumentalne. To jeszcze na chwilę powrócę do Hildegardy, zapytam o źródła, bo dzisiaj z dotarciem do nich właściwie nie ma problemu, czyli mogłyście wybierać tak naprawdę wśród bardzo różnych kompozycji, wybierając sobie te, które są dla was najbardziej intrygujące, frapujące, przyciągające? Tak, jest to dla mnie totalnie fascynujące, że właściwie siedząc w domu, często też pracując gdzieś w podróży na telefonie, jesteśmy w stanie dotrzeć teraz do naprawdę ciekawych źródeł, coś co kilka lat temu byłoby niemożliwe bez udania się gdzieś do biblioteki w jakimś niekoniecznie nawet mieście w Polsce. Chociaż trochę na początku tak enigmatycznie odpowiedziałaś, ale rozumiem, że to trochę Hildegarda też połączyła was w duet. To co dalej? Będzie kontynuacja? Tak, tak, oczywiście. Ja uwielbiam grać z Zosią. To jest wielce fascynujące zajęcie. I pod koniec sierpnia mamy zaproszenie do zagrania pleneru nad Stawem Wróbla w Gdańsku. I na przykład już stworzyłam taką ścieżkę na razie elektroniczną, która się nazywa roboczo Wróble i woda na poligonie. I za parę dni na próbie zmierzymy się z tym utworem. Czyli najprawdopodobniej nie wokół Hildegardy, no ale myślę, że gdzieś też będziemy starać się tworzyć wokół jakiejś idei, która będzie mogła spajać to, co będziemy robić. No i tak trochę w te, mam wrażenie, będziemy iść strony związane ze środowiskiem. Aczkolwiek to są na razie moje podejrzenia. Czy rzeczywiście tak się zdarzy, to przekonamy się na naszych próbach. Ale kto wie, może też zwrócimy się w stronę twórczości kogoś z obszaru wszelakiego, jak Hildegarda, czy literatury. Rozumiem, że nic nie jest do końca ustalone i dokładnie. To mi się podoba. To powiedz, Zosiu, jak to jest na próbach? Ola przynosi jakiś pomysł i co? Najpierw pół dnia dyskusji i później siadacie i gracie, czy nie? Raczej gramy najpierw. Zazwyczaj w ogóle najpierw gramy, żeby muzycznie porozmawiać trochę. Mhm. Potem wyciągamy pomysły i na bieżąco je konsultujemy, zgłaszamy swoje pomysły, ewentualnie odrzucamy, bo i to też często się zdarza. Ale tak, zaczynamy zazwyczaj od porozmawiania tylko dźwiękami, a potem wyciągamy to, co gdzieś się wcześniej przygotowało. To ciekawe, bo ja miałem wrażenie zupełnie, że jest odwrotnie, ale to bardzo dobrze. Wiem już nieco więcej. I jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, o której zapomniałem zapytać. Kwestia pewnej improwizacyjności i tego, jak te utwory zabrzmiały na płycie. Czy nagrywając je, miałyście w głowie utwory od początku do końca wymyślone? Czy one były wcześniej już zdeterminowane waszymi pomysłami, czy jednak pozostawiłyście sobie miejsce po prostu na improwizację, no bo z takich światów też się wywodzicie. Mhm. Każdy utwór ma swój szkielet przygotowany wcześniej i też mniej więcej mamy zaplanowane, jak jego dramaturgia będzie przebiegać, ale to, jak on rzeczywiście w danym momencie zabrzmi, to już pozostawiamy kwestii improwizacji. I tak się dzieje też na koncertach, że gdzieś tam jakiś szkielet tworzymy i samego wydarzenia koncertowego, jak i poszczególnych utworów. Niemniej jakoś przechodzimy swobodnie między punktami, które sobie na tej osi czasu zakreśliłyśmy. No dobrze, to ile macie wersji utworu Litium w takim razie? Skoro tyle, są tylko szkielety i tyle, wszystko to wypełniacie. Tyle, ile wykonań. Czyli każde wykonanie jest inne? Tak. Z tym, że no, taśmy zawsze są takie same, więc jest to ta wiadoma w tym całym procesie twórczym. No tak, a reszta jest... Reszta jest ustalona albo barwowo, albo instrumentarium, pod kątem formy, ale dosyć luźno zarysowanej. Też czasami wydarzają się rzeczy nieprzewidywalne. Tak, mam w pamięci teraz nasz koncert, który odbył się w Kielcach, gdzie Oli zaczęło trzeszczeć krzesło w czasie jednego utworu i przekształciło się to dosyć swobodnie w taką część performatywną, w którą ochoczo weszłyśmy. Więc to są takie rzeczy, na które sobie pozwalamy w czasie wykonywania utworów. Niemniej gdzieś tam zawsze mamy z tyłu głowy, co nastąpi za chwilę. Więc staramy się wokół tego schematu, który stworzony został wcześniej, podążać. Czyli jeżeli wysłuchają Państwo płyty w całości Litium, to na koncertach proszę spodziewać się czegoś innego. Albo troszkę. Prawie. Tak, więc dobrze. Zapraszamy na koncerty. Olu, to teraz twój czas, ponieważ zdradzę tutaj tajemnicę kuchni. Panie przygotowały także utwory swoich innych projektów, przedsięwzięć. Wybrałaś utwór z repertuaru twojej formacji Drekoty. Tak jest. Z udziałem? Z udziałem gitarzysty Rafaela Rogińskiego. Spokojna. Tak blisko środka. A kiedy spotkam i nie poznam ciebie, zostanę sama. Zostanę sama. Drekoty. Utwór o jakże znaczącym tytule AAA2. Ola Rzepka, Natalia Pikuła, Olga Czech i gościnnie na gitarze Rafael Rogiński. Olu, wiem, że nie zajmuje cię tylko Hildegarda, tylko także różne inne przedsięwzięcia. Nie tak dawno spotkaliśmy się przy okazji koncertu zespołu Nahum. To co jeszcze robisz i co cię tak naprawdę zajmuje poza improwizowaniem z Zosią? Co jeszcze robię? Dużo duetów właśnie, poza duetem Perforto z gitarzystą Łukaszem Marciniakiem, a właśnie projekt Nahum. Duet z pianistą Witoldem Oleszakiem. Wiesz co, ja tutaj jeszcze coś wyjmę, mów, bo tutaj jesteśmy w radiu, ale nie mogę pokazać, tobie pokażę, bo taką płytę mam bardzo ciekawą. Co tam jeszcze robisz? Co tam jeszcze? Tak, ostatnio z Patrykiem Zakrockim spotkałam. No właśnie, proszę. I twój utwór znalazł się na takim pięknie wykrojonym winylu z nowej wytwórni Monaural Poetry. Tak jest. Czyli nagrałaś sesję dla Patryka Zakrockiego. To znaczy, to dużo powiedziane. Odwiedziłam go w domu i tam na pianinku coś pograłam. A on to nagrał na swoim magnetofonie szpulowym, nagry. Tak. Pięknie nagrał. No i co jeszcze? No i jeszcze oprócz zespołów też komponowanie muzyki do spektakli. To tyle właściwie. Mhm. Ale teraz nad czymś szczególnym pracujesz, jeśli chodzi o spektakle? Tak. Na jesień w Teatrze Słowackiego będziemy robić z Wojtkiem Klemem Pana Tadeusza. Wspaniale. I z twoją muzyką? Tak. Masz już poloneza? Jeszcze nie. Nie wiadomo, no, czy w ogóle będzie. Najtrudniejszy fragment. To może lepiej. Żeby nie było. Dobrze, to teraz Zosiu, znam ciebie, powiem szczerze, z Tria Io. Czy to jest twoja główna formacja, w której się pojawiasz? Chyba rzeczywiście główna, tak, aczkolwiek też nie jedyna. Główna z tego świata improwizowanego. Tworzymy ten zespół z Kubą Wosikiem i z Łukaszem Marciniakiem. No, ale też w tym świecie improwizowanym ostatnio ja właśnie raczej w stronę tri się skłaniam. Stworzyliśmy też trio z Vasco Tria i Pawłem Doskoczem, Hajstra Trio. Mamy już materiał zarejestrowany. Mamy nadzieję, ukaże się jesienią. Ale też, tak jak Ola wspominała, ja wywodzę się głównie z takiego świata muzyki klasycznej, współczesnej. No i pierwszy zespół to jest Layers, który tworzymy z też Kubą Wosikiem i Ryszardem Lubienieckim. No i tam rzeczywiście bardziej poruszamy się w tym świecie utworów skomponowanych. Instrumentarium jest dosyć niestandardowe, jak na klasyczne tria współczesne, bo to flet, skrzypce i akordeon. Stąd też dużo utworów było specjalnie na ten skład komponowanych, no bo rzeczywiście niespotykany dosyć skład. No więc to ten świat taki bardziej komponowany. No i głównie w tych dwóch obszarach muzycznych się poruszam. Ten świat muzyki komponowanej także mnie bardzo interesuje, bo flet jest takim instrumentem, który właściwie znalazł swoje miejsce w muzyce współczesnej i mamy wiele znakomitych utworów pisanych na czy też flet solo, czy flet w różnych konfiguracjach. Masz co grać? Tak, zdecydowanie literatura jest bardzo bogata, no i też jakby ten język wykonawczy fletu jest ogromnie bogaty. Ilość różnych technik i możliwości, które wydobycia dźwięku. Dokładnie. Który ten instrument daje, jest przeogromna i cały czas tak naprawdę ten język się kształtuje, bo te nowe techniki cały czas się tworzą. Więc zdecydowanie z tego świata współczesnego no, ciężko nawet ogarnąć, co jest aktualnie tworzone. To kto jest twoim ulubionym kompozytorem piszącym na flet? No poza Mozartem oczywiście. No tak. Chyba Brian Ferneyhough. Mhm. To taka ciężka kobyła wykonawcza, można tak powiedzieć, ale rzeczywiście no jest to muzyka, która mnie porusza, a jednocześnie troszkę onieśmiela, no bo tak to wykonawstwo jest no takie już prawie niemożliwe. No ale tam rzeczywiście też jakby chyba chodzi o to, żeby się spotkać z tą częścią już prawie niemożliwą do wykonania i zobaczyć, jak się muzyk z tym zmierzy. No dobrze, a w Trio IO wszyscy po prostu wspólnie improwizujecie? Trio IO zbudowane jest w sumie na podobnej zasadzie jak nasza współpraca z Olą, czyli też tworzymy schematy, punkty odniesienia i szkielety, które okraszamy tym, co tu i teraz i jak nam ta improwizacja się ułoży. Pojawiają się dane też tematy, które realizujemy, a je łączymy jakoś też częściami improwizowanymi. Więc nasze koncerty są całościowe. Wchodzimy na scenę, gramy i schodzimy, łącząc wszystko i przeplatając ze sobą. I za każdym razem też są inne. Dokładnie tak. Mam dla was niestety smutną informację. Nasz czas się kończy. Och. Było mi bardzo miło gościć was w audycji Samocha. Ola Rzepka, Zofia Iwnicka. Dziękujemy. To gdzie was można spotkać teraz na koncertach? Najbliższy w Gdańsku. Staw Wróbla pod koniec sierpnia. A potem jeszcze się tworzą plany. Mamy kilka planów zagranicznych, ale to już z nowym sezonem koncertowym, a w międzyczasie coś mam nadzieję, że się jeszcze stworzy. To zapraszam, wpadajcie do nas, Trio IO, na pożegnanie i na zakończenie dzisiejszej audycji Samocha. Jacek Chawryluk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Mm-hmm.